Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lipca, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielki sukces polskiego kolarstwa na Tour de France. Maciej Bordner wygrywa czasówkę, Michał Kwiatkowski jest drugi. I jeszcze w lipcu może być szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, informuje marszałek Senatu. Wciąż trwa szacowanie strat po wiosennych anomaliach pogodowych. Do tej pory szkody sięgają 900 milionów złotych. Polski dzień na Tour de France. Maciej Bodnar wygrał 20 etap jazdy indywidualną na czas w Marsylii. Drugie miejsce ze stratą jednej sekundy zajął Michał Kwiatkowski. Pierwszą trójkę uzupełnił lider wielkiej pętli, Brytyjczyk Christopher Froome, który przegrał z Bodnarem o 6 sekund. Zwycięzca czasówki mówi, że wziął rewanż na Michale Kwiatkowskim za przegraną w Mistrzostwach Polski. Teraz się czuję fantastycznie. Wygrałem tutaj etap, czuję się bardzo spełniony na tym wyścigu. No naprawdę polski dzień. Cóż mogę powiedzieć Michałowi, no dzisiaj szczęście było przy mnie. Jest moim kolegą, także sorry Michał. Na rywalizacji z bliska przyglądał się pierwszy polski zawodowy kolarz Czesław Lang. Na pewno to jest piękne zwycięstwo, to nie był łatwy etap. Ja też go rano przejechałem na rowerze, bo brałem udział w takim wyścigu, gdzie no, startowali wszyscy VIP-owie, aktorzy, byli kolarze. No i tą samą rundę jechaliśmy, więc miałem okazję podjechać to na rowerze. To jest naprawdę ciężki, wymagający podjazd. Zenon Jaskuła, trzeci zawodnik wielkiej pętli z 1993 roku, podkreśla, że Michał Kwiatkowski drugim miejscem potwierdził znakomitą formę, jaką od 3 tygodni prezentuje. To też na pewno Michała utwierdzi, że być może w przyszłym roku wystartuje jako lider swojej drużyny albo będzie chciał jechać klasyfikację. No a Bodnar tak samo, być może też uwierzy w siebie i będzie jeszcze lepiej jeździć po górach. To piąte etapowe zwycięstwo w historii startów polskich kolarzy w wielkiej pętli. Dziś zakończenie Tour de France etapem przyjaźni do Paryża. Będzie szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu wprowadzona będzie poprawka do 2 artykułów, do których wkradła się, jak ujął, drobna pomyłka. Jeden artykuł mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi 5 kandydatów na prezesa. Drugi artykuł stanowi, że 3. Do zapisanych w ustawie 2 sposobów wyboru prezesa zastrzeżenia legislacyjne ma prezydent, potwierdził w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Dla prezydenta jako prawnika, on dostrzega, że akurat jeśli są 2 różne przepisy w tej samej sprawie, w jednej ustawie i w toku prac sejmowych posłowie tego nie zauważyli, czy tego nie skorygowali, no to jednak burzy zasady prawidłowej legislacji. Jutro na temat zmian w sądownictwie Andrzej Duda będzie rozmawiał z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim. Na decyzję prezydenta czekają 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Na prawie 900 milionów złotych wyceniono już straty w tegorocznych uprawach rolnych. Spowodowały je głównie wiosenne przymrozki, huragany i burze. Do oszacowania pozostały jeszcze szkody w ponad 1000 gmin. Najwięcej szkód pogoda wyrządziła w sadach oraz tunelach foliowych. Może to skutkować głównie mniejszymi zbiorami jabłek czy owoców sezonowych, wskazuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Największe straty, jeżeli chodzi o anomalie wiosenne, dotyczy województwa mazowieckiego, lubelskiego, w części województwa łódzkiego. Natomiast jeżeli chodzi już o tą późniejszą porę roku, to bardziej jest to południowo-zachodnia część Polski. Resort rolnictwa zapowiada, że będzie chciał wesprzeć finansowo poszkodowanych rolników, ale czeka jeszcze na pełne zestawienie strat, dodaje Romanowski. Rolnicy będą mogli składać wnioski dopiero, gdy zakończą komisje szacujące straty swoje prace i spłyną protokoły i na podstawie bardzo ściśle określonej kwoty tych strat będziemy wtedy wydawać konkretne rozporządzenie. Dotąd straty stwierdzono w ponad 26 tysiącach gospodarstw rolnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kością niezgody $5 milionów. Spór toczą szefowie loterii amerykańskiego stanu Kalifornia i ojciec gracza, który wygrał tak wysoką sumę. Pieniądze zwycięzcy nie zostały do tej pory wypłacone. Historia rozpoczyna się na jednej z kalifornijskich stacji benzynowych. 16-latek kupił na niej 5 tak zwanych zdrapek. Jedna z nich okazała się szczęśliwa, gdyż zawierała nagrodę w wysokości $5 milionów. Wówczas sprawy w swoje ręce wziął ojciec nastolatka Ward Thomas. Z wygraną zdrapką zgłosił się do biura stanowej loterii już następnego dnia. Po 2 miesiącach dostał jednak oficjalną odpowiedź, że pieniądze nie zostaną wypłacone, ponieważ syn Warda jest niepełnoletni, a zatem w myśl przepisów nie mógł legalnie zagrać na loterii. Ward Thomas postanowił dalej walczyć i właśnie złożył pozew do Sądu Najwyższego w Los Angeles. Twierdzi on, że komisja loteryjna nie wypełniła swoich obowiązków poprzez złamanie umowy, co ostatecznie doprowadziło do nieokreślonych szkód. W najbliższym czasie wymiar sprawiedliwości zajmie się sprawą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz Wrocław i The World Games, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Wczoraj nasi sportowcy kilkakrotnie stawali na podium. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Nasi sportowcy dołożyli 4 kolejne medale na The World Games. Najpierw skutecznie walczyli nasi sumici. Brązowe krążki po pasjonujących pojedynkach zdobyli Monika Macios i Paweł Wojda. Najpierw oddajmy głos pani Monice. Jestem przede wszystkim szczęśliwa, że jest medal i że już jest po wszystkim, bo rok przygotowywałam się do tych zawodów. Jestem tak samo szczęśliwa, jak i zmęczona. Aczkolwiek liczyłam na finał. Był w moim zasięgu, ale może za 4 lata będzie finał. A teraz proszę posłuchać, jak mądrze o swoim medalowym występie opowiadał Paweł Wojda. Jeżeli ktoś spróbuje sobie wyobrazić, że całe życie, które poświęcił jednej rzeczy w ciągu jednej sekundy stała się prawdą i cały ten czas mój poświęcony na moich treningach, na walkach został w ten sposób zwieńczony, to myślę, że nie ma dla sportowca większej nagrody. Nie ma po prostu. Zawody sumo ogląda się świetnie. Popisy pływaków w ratownictwie wodnym też są ciekawe i bardzo jak na pływanie egzotyczne. Wczoraj nasi reprezentanci stawali na podium dwukrotnie. Srebrny medal wywalczyła nasza męska sztafeta 4x25 metrów holowanie manekina w składzie Adam Dubiel, Cezary Kępa, Bartosz Stanielewicz i Wojciech Kotowski. Brąz nasze panie Karolina Paszczewska, Dominika Kosakowska, Anna Nocoń i Alicja Tchórz też w rywalizacji sztafet, ale 4x50 metrów z pasem ratowniczym. To wczoraj, a co czeka nas dziś? Ostatni dzień pełnych emocji pojedynków w sumo. Można ciągle oglądać efektowne mecze w mieszance tenisa z siatkówką, czyli w fistbolu, no i do gry wchodzą łucznicy. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Przelotny deszcz i burze możliwe prawie w całej Polsce, ale będzie też sporo słońca. Termometry pokażą na północy kraju 22 stopnie, w centrum 26-27, do 30 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy wiesz, że przy zakupie smartfona lub tabletu w sklepie Saturn zabezpieczamy go na wakacje? Ale szybką czy folią? Jednym lub drugim. I jeszcze powerbank możesz dostać. Czyli wakacje bez zmartwień. Wojtek i Reneusz polecają. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup smartfon Huawei P10 w zestawie z giftboxem za 2499 zł, a dostaniesz szybę lub folię zabezpieczającą za pół ceny i powerbank. Saturn, technologia tak ma. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. W niedzielę będziemy w Krynicy Morskiej, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Red Lips, Ira i Kombi. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Witamy bardzo serdecznie ponownie w naszym zagadkowym, oj bardzo zagadkowym studiu. W tej chwili słyszycie, gdzie my się znaleźliśmy? Ja tam myślałam, że to jest, przynajmniej że słuchut, albo orka, delfin, albo błękitny. Albo coś wodnego. Wiem, że jakiś ssak morski. A na początku mówiłeś, że to wielbłąd. Pan Kleks może. A wielbłąd? Jakaś piosenka z Pana Kleksa, nie. No bo tam nie. Było takie... Jakieś takie tonacje z Pana Kleksa. Tak, bo to było jakby takie coś jak z Pana Kleksa. Ta ostatnia część, chyba powrót jakiegoś tam wadzia. Wiesz co, ktokolwiek by nie powracał, to nie ma nic wspólnego z Akademią Pana Kleksa, ale wiele ma wspólnego ze światem, w którym właśnie teraz znaleźliśmy się w naszym zagadkowym studiu razem z panią Natalią Uryniuk. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani Natalia jest, i tu zawieszę głos, no, czym się zajmuje pani Natalia? Komputerem. No jak to, popatrz. Pani Natalia pracuje przy komputerze. Pracuje przy komputerze. Jakimiś wzorkami. Jakimiś wzorkami takimi. A różnymi. Gdybym powiedziała, że pani Natalia jest graficzką, to co? Ale to znaczy? Grafiką na komputerze. Zgadza się, czy nie? Kończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku i zajmuję się ilustracją dla dzieci, książek, także stworzyłam portal edukacyjny na temat zwierząt Bałtyku Balticarium.com i projektuję ubrania czy ceramikę, więc głównie skupiam się na ilustracji. Ale my przecież, słuchajcie, przed chwilą byliśmy gdzie? No, oceanie. A ocean to morze? Nie, nie. A dlaczego nie? Oceany są większe. Dużo większe? No i tam są czasami zimny. A w morzu to nie? Ale w oceanach są rekiny, a w morzach nie. No. W morzach są meduzy. No i te są. A w oceanach są większe. A wieloryby? Meduzy. Wieloryby chyba są. Tak, są w oceanie. A w morzu? Nie. No zaraz zapytam, bo pani Natalia wszystko wie. To jak to jest? Nie, nie. Da się ten świat z oceanu przełożyć do świata morskiego, czy się nie da? Myślę, że się da. A czy znacie może zwierzęta, które żyją w Morzu Bałtyckim? A, nie, dors to nie. Dors, chyba tak. Tak. A szczupak? Szczupak nie. A wieloryb? Wieloryby nie. A rekiny? Rekiny są w tym, no, nie, płetwa, ale błękitne. Chyba na Arktyce żyją, czy nie? Chyba na Arktyce, tak. Normalnie zazwyczaj wieloryby nie występują w Morzu Bałtyckim, ale przecież jeżeli jakaś gapa się zagapi i wpłynie... Albo będzie za duża fala. To tak się może zdarzyć, prawda? Może. A no właśnie. No ale teraz zanurkujemy wspólnie razem z panią Natalią i zobaczymy, co tam w tym naszym bałtyckim morzu mieszka, żyje. No ciekawa jestem bardzo tych spotkań. To zobaczcie. Co widzicie na animacji? Mnóstwo meduz i czarne głębiny. No, takie granatowe bardziej. Teraz jakieś dziwaczne wzorki. Wzorki. O, teraz masa ryb zielonych. Zielonych i zielone, jasne tło. A to, co to jest? To są jakieś ptaki. Albo rybitwy, się... albo mewy, które tańczą jakieś kółko. Serce Super. I na tym... Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Jakie łyżki ze śmietnika? I tutaj są kaczki tańczące w powietrzu. Jezu, no tak. Wiecie mi? Ale czary. Jeszcze tu są krapy. koszule i raki. No raki. Tutaj kwiatki. A jak to się... Nie wiem, kwiatki, dobrze, tylko te no... Dobrze, więc teraz przetłumaczmy. O co chodzi? O co chodzi z tą śmietaną? To była łyżka ze śmietanką. A na tej łyżce ze śmietanką była bita śmietana. A pomiędzy tym były jakieś tam stworzonka. No tak, ale pani teraz wytłumaczy, o, co ma śmietana do morza. To, co widzieliście, to był małgiew piaskołaz. Czyli to, tak. To zobaczcie, zaraz wam pokażę, jak wygląda rzeczywiście. Łycha z bitą. Zobaczcie, śmietaną. Jak wygląda. Ślimak, przerośnięty ślimak. I on miał nóg chyba, tak wygląda. Jakby wiem. Ślimak. Ja już chyba wiem. I on jest bardzo nieśmiały. No. Małgiew płaskołaz, nieśmiałek. Nieśmiały jest? Jest nieśmiały, bo kurczy swoją rurkę właśnie do muszli i lubi zagrzebywać się w piaskach. Ponad powierzchnię wystawia tylko szczyt swojej rurki. Dzięki tej rurce oddycha i zdobywa jedzenie. A czy to jest możliwe, aby w Morzu Bałtyckim mieszkał lis? Nie. Na pewno nie? Jedynie tak, jakby lisa prawdziwego się to wrzuciło i by tam sobie pływał. Lepiej go nie wrzucać. Ale taki morski lis? Nie znam nic takiego. Pani ja Natalio? Kiedyś słyszałam. A może jest taka rybka, która ma w nazwie lisa? Lisica ma taki charakterystyczny nosek i liczne krótkie wąsiki na brodzie. To teraz otwieramy stronę Balticarium. Jakby smok z płetwami. No. Rzeczywiście jest rudawa, prawda? Smok z płetwami. I taki rzeczywiście ma i taki... ogon. A widzicie ten nosek? To taki fajny. To jest chropowate. A czy ta ryba głęboko pływa, czy dzieci tak, mają szansę ją tak, zobaczyć? Właśnie głęboko i jest rzadko spotykana w Bałtyku. Ale jeżeli będziecie nurkować, macie szansę ją zobaczyć. No niestety z butlą trzeba będzie nurkować, bo uwielbia najgłębsze wody Bałtyku. Pani stworzyła takie miejsce, które ma pokazać nam, jak niesamowicie różnorodnym światem jest świat naszego bałtyckiego morza. Niektórzy mówią naszej bałtyckiej kałuży, ale to jest chyba takie szkodliwe i niesprawiedliwe, bo Morze Bałtyckie jest niezwykle różnorodne, niezwykle ciekawe. To na początku tej drogi musiała być jakaś chyba miłość do tych stworzeń morza, tak? Tak. Mieszkam w Gdańsku i mój tata jest marynarzem i zauważyłam, że brakuje informacji na temat zwierząt Morza Bałtyckiego. Jest dużo książek dla dzieci na przykład na temat zwierząt z Afryki czy z Antarktydy, a nie ma o tych w sumie nam najbliższych, bo z Morza Bałtyckiego. I postanowiłam stworzyć taki portal z informacjami, ze zdjęciami, z animacjami, grami na temat Morza Bałtyckiego i ich mieszkańców. I strona nazywa się balticarium.com. Serdecznie Państwa zapraszam. Na stronie są gry interaktywne do pogrania. Można sprawdzić swoją wiedzę na temat zwierząt Bałtyku. Taka foczka sympatycznie zadaje pytania i kiwa główką, jeżeli jest błędna odpowiedź, a jeżeli jest poprawna, to klaszcze. Płetwami, tak? Doświadczyłam tego dzisiaj. Bardzo piękna zabawa. I wciągająca. Super, cieszę się. I jest także druga gra, która polega na tym, żeby odnaleźć na dnie Bałtyku zwierzęta, które się kamuflują. Co to znaczy, że zwierzęta się kamuflują? Zmieniają kolor albo... A można użyć innego słowa? Kamuflują, to znaczy, że co robią? Czyli gdzieś się bardzo dobrze mają chowają. Kolor. Świetnie, chowają, ukrywają. Tak? Mają kolor na przykład czegoś obok czego są. Wiecie co, ja mam taki pomysł, aby na początku naszej opowieści i historii dowiedzieć się, ile wy o tym naszym bałtyckim morzu wiecie. I teraz tak, bardzo poproszę. Pani Marta wymienia stworzenia, które żyją w Morzu Bałtyckim. Po pierwsze? Lisica. A po drugie? Niedźwiedź. Niedźwiedź? Nie. Po drugie? Mamy pomysł? Teraz twoja szansa. Tak, lewa, rybitwa. Świetnie. Konik morski. Ale jest na przykład kuzynka konika morskiego. Pływa w Bałtyku. Nazywa się wężynka. To wężynka. Dors. Ale to było z podpowiedzią. Wężynka była z podpowiedzią. Dors jest twój i piąte stworzenie to... Ha, zobacz, tylko pięć i wcale to nie tak prosto wymienić, prawda? A już za chwilę, już za moment poznacie mnóstwo fascynujących mieszkańców Morza Bałtyckiego. Słuchaj mnie, świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd. Rozejrzyj się wokół siebie, bo tutaj na morza dnie cudownie jest, proszę ciebie, gdzie lepiej być może gdzie. Na morza? Nie. Ja tam usłyszałam ryby. No. Usłyszałam też raki. Były? To nie usłyszałam. No dobra, brawo. Ja coś jeszcze tam usłyszałam, tylko zapomniałam. A jesiotry? Były? Nie. Były. Chyba. Były. Ja pamiętam, że były. Jeszcze była pła. Płaszczka. Płaszczka też była, tak. Emilian Kamiński śpiewał także o płaszczce. Jeszcze były żółwie. Znaczy nie, były na właśnie ślimaki bez skorupy i jeszcze z skorupą. To może pan Emilian śpiewał o polskim morzu, o bałtyckim, skoro tak, prawda? A my w naszym studiu gościmy dzisiaj Natalię Uryniuk, artystkę, plastyczkę, która wpadła na świetny pomysł. Stworzyła miejsce, dzięki któremu możemy co zrobić? Poznać lepiej nasze polskie morze i być może je nawet pokochać. A jak to da się pokochać morze? Morze ja lubię, za często przy nim jesteś, ale z Warszawy do Bałtyku trochę daleko. No ale warto może pojechać, co? Warto? No, oczywiście, że warto. Dlaczego przede wszystkim warto? Bo można zobaczyć tam zwierzątka bałtyckie. Często jedziemy właśnie na plażę i po to, żeby się poopalać, a tak naprawdę nie wiemy, co żyje w Morzu Bałtyckim. Ja się nienawidzę opalać. Nie? A co lubisz robić nad morzem? Nad morzem najczęściej biegać po całej plaży. Co robimy? Wskakujemy pod... wodę. Gdzie? Wodę. A jeśli wskakujemy pod wodę, to z naszą panią przewodniczką. No to płyniemy. Co widzimy? Ale czym dokładnie płyniemy? Rękoma, proszę pana, płyniemy rękoma. I co widzimy? Na co się natykamy? Na kamienie. A jakie zwierzątka mijamy po drodze? Na ryby. Soma. Łosiotra. Łosiotra, świetnie. Łosiotra też? Łosiotra nie. A pamiętacie może zwierzątka, które są podobne do łyżeczki? To no nie śliwa. Piasko. Coś? Małgiew piaskołas. A co to jest ten małgiew piaskołas? Małgiew piaskołas to jest muszelka i to jest takie zwierzątko, które lubi się chować w tej muszelce, wystawiając tylko na zewnątrz rurkę, aby jeść i oddychać. I jest niezwykle nieśmiałe. A czy krewetka? Jak wygląda krewetka? Wiecie? Krewetka? Nie lubię jeść krewetki. Ale nikt ci nie każe jeść. Jak ona? To są takie, mają takie trzy tutaj... takie trzy. Wąsy? Ogólnie wygląda to jak taka muszla zawinięta. Jest to pomarańczowe i ma takie skrawki, takie jakby łuski. Z takich paseczków stworzone. Słuchajcie, a czy krewetka może być piegowata? Są takie odmiany. Może być też piegowata, jak się ją pomaluje. A jak się nie pomaluje, to może? Krewetka nie ma piegów, ale ma takie kropeczki, które przypominały te piegi. I krewetka ma trochę przezroczyste ciało. Ale czy, jak myślicie, czy krewetka lubi sobie hasać w nocy, czy pływać ze dnia? W nocy? W nocy. No i jeszcze pytanie, jak to wygląda, to hasanie krewetki? To czy jest razem? Krewetka? Tak, to jest krewetka. Wygląda jak suszona zaba. Trochę tak. Czyli ma takie trochę przezroczyste ciało, lubi się kamuflować, a tak jak rozmawialiśmy, to oznacza ukrywanie się na dnie Bałtyku. I ma takie wystające czułki. Trzy czułki. I wiele nóżek. No, widzieliśmy tam mnóstwo. Czy was ten świat interesuje, ten podwodny świat? Mnie trochę. Morze Bałtyckie mnie nie jest za bardzo. No właśnie, a dlaczego, słuchajcie, tak jest? Ale co, bardziej cię interesuje jakiś ocean od naszego Morza Bałtyckiego? Oceany są większe. I dlatego cię interesuje bardziej, że jest większe. A po drugie, w oceanach są delfiny, w naszych morzach nie ma. Są meduzy. To teraz, słuchajcie, to was zaskoczymy. A czy w naszym bałtyckim morzu meduzy są, czy ich nie ma? Są i to tyle ich jest. A ile taka meduza w swoim ciele ma wody? Procentowo. 100% meduzy, ile procent w niej wody? 100. 100? Ona jest przezroczysta, byłaby więc... wtedy wodą. Ona jest przezroczysta, więc... 80% wody. Troszkę więcej. 90. 98%. Wyobrażasz cię to sobie? Tak. Zaskakujące? Ja widziałam kiedyś taką, bo się rozpłaszczyło. A jak ta meduza się nazywa? Nie. Nasza bałtycka? Hełbia? Jaka? Mor? Nie wiem. Hełbia modra. Modra. Hełbia. A wiecie może, jak rozróżnić chłopca od dziewczynki, jeżeli chodzi o hełbie modre? Chłopiec jest chyba większy. A kolorystycznie? Jest bardziej różowy. A dziewczynka? Bardziej fioletowa. To właśnie odwrotnie. Chłopcy lubią kolor fioletowy, a dziewczynki różowy, jeżeli chodzi o hełbie modre. A słuchajcie, czy w Morzu Bałtyckim zwierzęta mogą być na przykład eleganckie? Czy to jest w ogóle możliwe? No, chyba tak. A w jaki sposób? W taki, że są ładne albo coś w takim stylu. A mogą mieć elegancko zakręcone wąsy? No, sumy mają, ale sumów chyba nie ma w naszym morzu. Są czy ich nie ma? Sumów nie ma. Nie ma sumów? No to co z tymi wąsami eleganckimi? Jakiś jegomość tam pływa, który ma eleganckie wąsy, prawda? I to jest taki jegomość, o którym już, Julku, tutaj mówiłeś. Bo to jest... Jeszcze dorsz. Dobrze, dorsz, super. Elegancki wąsik. Naprawdę? A do czego jest mu potrzebny ten wąs na podbródku? Ja nie wiem, ale... Ale do czegoś pewnie jest mu potrzebny, skoro go ma, prawda? No. A co lubi dorsz robić? Jeść. Właśnie, czyli jest potrzebny do... Jedzenia. Odnajdywania jedzenia. Słuchajcie, zaraz porozmawiamy o tym, o czym szumią fale... Czego? O wietrze. Bałtyku. O czym szumią fale Bałtyku? Pomyślcie o tym już teraz, dobrze? Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady niemałe i co to się w kolekcji są mej. Chcesz? To mogę ci dać, są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę? Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, iść. Chcę mieszkać tam, kiedy jest dzień, lub w słońcu brodzić dzień cały, wśród ludzi żyć, w ich świecie być. Naprawdę chcę. Marzę, by stąd uciec na ląd nazwany ziemią. Śnię o tym, że przytuli mnie nadmorski dzieciom jest lżej, ojcowie córki rozumieją. Bez zmuszania do pływania mija tam czas. Chcę poznać już, co z nich każdy wie. Chcę na pytania me odpowiedzi. Co to ogień i czemu on rozprasza cień? Gdy przyjdzie czas, chciałabym raz wreszcie zobaczyć świat. Naprawdę chce Aurelia Luśnia, a my nurkujemy tak jak bohaterka tej piosenki do jej podwodnego królestwa. A co to za bohaterka piosenki? Ja wiem. Mhm. Ta. No. Jak się nazywa? To nie pamiętam, ale Syrenka Warszawska. Syrenka. Warszawska w Bałtyku? No chyba nie, po prostu Syrenka. Słuchajcie, i ta Syrenka naprawdę mieszka w Morzu Bałtyckim? A ja myślałam, że w Wiśle. Mhm. A nie warszawska, tylko jakaś taka morska syrenka. Możemy ją gdzieś tam spotkać? Nie znasz jej? Mhm. Ale bajki o niej czytałeś? Nie, ja czytałam tylko o warszawskim. Mhm. No to może najwyższy czas, żeby poznać i Neptuna, i syrenkę tą morską, i cały ten bajkowy, piękny świat. Ja znam tą bajkę. Znasz? Czy o tym także pani pisze? O Syrence można przeczytać na blogu, gdzie autorzy piszą swoje teksty związane z Morzem Bałtyckim, a także wokół Morza Bałtyckiego, jak na przykład legenda o Syrence. I co ciekawe dla was, jeżeli lubicie pisać, też możecie wysłać swoje teksty na stronę baltikarium.com, tak jak na przykład zrobił to Łukasz Wojtowicz, który napisał o swoich obserwacjach ptaków. A to możemy teraz zajrzeć na tę stronę i przeczytać jakiś piękny wiersz. A czy wy w ogóle pamiętacie, jakie pytanie padło przed piosenką o syrence? Nie. O czym szumią? Morza. Fale? Bałty. Bałtyku. Bałtyku to jest także tytuł książki, ale chciałam was zapytać, o czym te fale Bałtyku szumią? O Bałtyku? Pewnie też. Nie, o swoich przygodach. No właśnie, jakich? Ciekawe, ale nie o stormach. No słuchajcie, to wyobraźmy sobie teraz tak. Siadamy nad brzegiem morza, na plaży, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, dobrze? Jest już wieczór, może zachód słońca, piękne są zachody słońca nad morzem? Ja kiedyś widziałam w innym kraju. No i jak ten zachód wyglądał? Ja słońca. Tak długo na to patrzyłam, że miałam takie dziwne plamki przed oczami. Ale tak długo patrzyłaś, bo ci się podobało? No, tak. I co ci się podobało? Najfajniej, że było takie fajne światło i to w nocy. No właśnie, więc wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie, patrzymy przed siebie i fale opowiadają nam swoje historie. I każdy może wyobrazić sobie, o czym opowiadają. No, o czym chciałbyś najbardziej, Julku, żeby opowiedziały ci fale? Nie, muszla poopowiadała. A co ci powiedziała? Że była w wodzie i był storm. Mm. O czym te morskie fale opowiadają, pani Natalio? O tym, że zwierzęta Bałtyku chcą być szczęśliwe, doceniane i także o tym, że chcą na siebie zwrócić waszą uwagę, żebyście chcieli je w przyszłości chronić albo już teraz, na przykład dbając o to, żeby plastik nie dostawał się do wód Morza Bałtyckiego, albo żeby po prostu wiedzieć, jakie zwierzątka w Bałtyku mieszkają i żebyście chcieli o nich mówić swoim najbliższym. A co się stanie wtedy, kiedy ten plastik dostanie się do wody Morza Bałtyckiego? Plastik, czyli powiedzmy butelka plastikowa, jakiś tam pojemnik od jogurtu, tak? Tak, tak. Plastik, na przykład taka butelka plastikowa, pod wpływem fali i promieni UV rozpada się na takie drobne cząsteczki. I te drobne cząsteczki nazywają się mikroplastikiem. I ten mikroplastik udaje plankton. I plankton jest zazwyczaj zjadany przez zwierzęta, ale... Przepraszam, a wiecie, co to jest plankton? Słyszeliście takie kiedyś? Takie małe, zielone stworzonko. Organiczne, prawda? Prawdziwe, tak. Naturalne. Ono ma takie dwa czółka i ma normalnie nogi i ręce jak człowiek. I czym jest plankton dla zwierząt? Pożywieniem. Tak. I... A ten sztuczny wygląda podobnie jak plankton? Tak, wygląda podobnie i zwierzęta... Zasadzka jest. Tak, zwierzęta go zjadają i jak zjedzą mikroplastik, to wydaje im się, że są najedzone, mają pełne brzuchy, ale niestety umierają. Dlaczego? Bo to jest plastik. Mhm. I ten, bo to jest toksyczny, trujący. Tak, i ten plastik je zapycha i zwierzęta, mimo tego, że mają pełne brzuchy, wydaje im się, że są najedzone i umierają z głodu. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby używać jak najmniej plastiku i także, żeby ten plastik nie dostawał się do wód. Czyli jak jesteście na plaży, to trzeba sprzątać po sobie plastikowe butelki. Ja kiedyś zjadłam na plaży jogurt i szukałam śmietnika. Jak coś wypuściłam, to zebrałam i później jak znalazłam, to wyrzuciłam to. Super, super. A to bardzo ważną rzecz pani powiedziała, dlatego że kiedy my na plaży znajdujemy się i mamy wakacje i dużo czasu, to lubimy też poczęstować się tym i owym. I bardzo często zostawiamy po sobie no po prostu kupę śmieci, no mnóstwo tych śmieci zostawiamy po sobie. Tak, a jak pójdziemy krok dalej, to jak już zjemy ten jogurt i wypijemy tę wodę, to co zrobimy? Wyrzucimy do śmietnika. Albo do kosza. Pozbieramy te wszystkie śmieci i właśnie w takie miejsce, z którego już się nie wydostaną tak łatwo do wody, aby nie stworzyły nam mikroplanktonu, tego sztucznego plastikowego. Jeszcze co ważne, w maju miałam okazję być w Chinach, w Kantonie, gdzie prowadziłam warsztaty ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Kantonie i właśnie studenci w Chinach mieli za zadanie stworzyć plakaty ekologiczne na temat mikroplastiku. Ten sam temat zadałam moim studentom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie jestem asystentką w pracowni profesor Jadwigi Okrasty, to jest pracownia ilustracji. I jest planowana wspólna wystawa tych plakatów. I jest to niezwykle interesujące, że te plakaty, które powstały w Polsce, jak i w Chinach, są do siebie podobne. Czyli ten przekaz graficzny i te wyczulenie właśnie na potrzeby zwierząt, na to, żeby chronić środowisko, są tak samo właśnie potrzebne w Polsce, jak i w Azji. No tak, bo tak naprawdę to jest ten sam świat, prawda? Ta kula ziemska, ta maleńka niebieska kuleczka, na którą można by spoglądać z wysoka, wysoka. No, a wtedy rzeczywiście jest niebieska. Wiecie dlaczego? No, niebieska? W nasza kula ziemska jest na tym chyba dwa razy tyle, co Ziemi. Jest bardzo dużo wody, prawda? I dlatego jest niebieska. Jest nasza. Co to znaczy, że ona jest nasza? Że my nią władamy, znaleźli do nas i jakieś marsjanki z kosmosu nie przyjdą i nie powiedzą nam, że to jest ich. Ale nawet wiesz, nie do końca o to chodzi, tylko jeśli ona będzie zdrowa, zadbana, to my będziemy żyć. To jej mieszkańcy będą także zdrowi i zadbani. Czyli trzeba o nią co robić? Dbać. Bardzo pięknie, że artyści takie tematy poruszają i że malują, rysują i starają się zrobić wszystko, tak? Aby nam uświadomić, jakie to ważne. Co to znaczy uświadomić? Żebyśmy byli świadomi, co robimy. Czy butelki szklane też są takim planktonem? Butelki szklane nie rozpadają się na kawałki, więc są zdrowe dla zwierząt. Bo ja kiedyś, jak miałam butelkę, to napisałam i z niej wrzuciłem. Właśnie, do butelki szklanej najlepiej jest włożyć rulonik z jakimś listem miłosnym może, a może z jakimś cytatem z dobrej książki. No to w takim razie już za chwilę o takich fragmentach dobrej książki, o całych dobrych książkach rzecz będzie, dobra? Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy, co robią ryby głęboko pod lodę? O czym tam myślą, otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy Psy tańczą czasem, ryby zimowe trzymają rybie sny kolorowe. Bujają się dumnie rzeczni panowie, z powagą suną w łuskach królowe. Co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają w kółko, senne ponuraki. O konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, w dalekie przestworze. Czy wy wiecie, kto teraz zaśpiewał? Nie wiem. Nie, nie wiecie, nie poznajecie jeszcze? A pamiętam, znam tą piosenkę, to... ale jej nie pamiętam. To ja zacznę, a wy skończycie, dobra? Jesz. Igor. Jesz Igor. I piosenka nosi tytuł... Igor. Jaki? Rrr. Rrr. Ryby, no nie słuchaliście? Nie. A jak to z tymi rybami było? I z tym plastikiem, i z tą plażą, i z tym niesprzątaniem? Że, jak się nie sprząta, no, to fala wody to zgarnia i to się zmienia w takie mini, mikro cząsteczki i plastiki, takie kuleczki jak plankton, i ryby to zjadają i myślą, one że nie są głodne, a głodują i później przez to umierają. I o tym opowiedziała nam pani Natalia. Ale chyba tak samo jest z rybitwami i zmywami. Pani Natalia Uryniuk, która potwierdza, że tak samo jest z rybitwami i zmywami. Ale z rybitwami i zmywami trochę bardziej. Trochę bardziej? No bo one są lądowe. Mhm. A z lądu można lepiej coś zjeść. Tak, to prawda. I nawet czasem jak właśnie umierają i później naukowcy, ekolodzy sprawdzają, co jest tego przyczyną, okazuje się, że ich brzuchy były pełne na przykład plastikowych nakrętek lub dużych takich cząstek plastiku, które znalazły właśnie na plaży lub gdzieś na chodniku. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wyrzucać swoje śmieci do kosza, ale także, żeby używać tego plastiku jak najmniej. A jak myślicie, jeżeli ryby są pełne plastiku, to co się dzieje, kiedy trafiają na nasz stół, na przykład na obiedzie? Czy to nas wtedy to... ludzie chorują i mogą umrzeć, bo nienawidzę. Ale przecież wszyscy dookoła mówią, jedzcie ryby, ryby są takie zdrowe. No i co my z tym teraz zrobimy? No musimy zrobić to, żeby było jak najmniej tego plastiku. I bo jeżeli zjemy rybę, która właśnie niestety, ale to jest pełna mikroplastiku, to nam zaszkodzi. Bo... Ale skąd będziemy wiedzieli, że ta ryba zjadła, a tamta nie? Tego nie wiemy. Niestety nie wiemy. No więc właśnie, więc musimy po prostu sprzątać. A do badaniach nie będziemy chyba tachać, a zna obiad. No nie da się, ale zobacz, to co musimy zrobić, żeby takiej sytuacji nie było, żeby takie sytuacje wykluczyć? Marto? Nie zostawić śmieci gdzieś blisko fal. I teraz brat robi dla siostry, co robi? Fanfary. Ale mi bardzo chodziło proszę. Łącznie, że z rybitwy. A mi teraz chodzi o to, żebyś zrobił fanfary dla Marty, bo pięknie tu, odpowiedziała. A teraz takie, wiesz, takie od serca. Z tupetem. Nie, nie da się od serca. Mm-hmm. Marto, czy mogą być takie fanfary? Tak. Wystarczające? Mhm. Dobra, no to świetnie. No to co robimy, żeby zwierzęta, stworzenia wszelakie były z nami, ludźmi, szczęśliwsze? No karmić je czymś. Karmić? No na pewno nie karmić czym? Plastikiem, ale chlebem można. Zwierzątka same wybierają dla siebie pożywienie, więc takie dokarmianie też nie jest dla nich zdrowe. Ale ja chodzi mi o mewy, na przykład chlebem. Lepiej nie karmić ptaków, ponieważ one same sobie najlepsze dla siebie pożywienie znajdą. Dlatego chlebek zachowujemy dla siebie. No to w takim razie słuchajcie, to co my ludzie możemy zrobić, aby ten świat przyrody i te zwierzęta w świecie przyrody były szczęśliwsze, mieszkając obok nas ludzi. Nie podchodzić do nich za blisko, nie być dla nich agresywnym, nie rzucać w nich odpadami i omijać je szerokim łukiem. No świetnie, Julku. Moim zdaniem trzeba właśnie wiedzieć, co żyje blisko nas, co to są za zwierzęta, chronić je w ten sposób, żeby nie używać jak najmniej szkodliwych dla nich substancji czy materiałów, a także to, jeżeli poznamy zwierzęta Bałtyku, to będziemy też ich bliżej, zaprzyjaźnimy się z nimi i też będziemy chcieli je chronić. Słuchajcie, a co będziemy chronić? Nereidę będziemy chronić, omułka bałtyckiego. Pąkle. Piękne nazwy? Dziwne. Dziwne, prawie ale... pączek. No tak. Fokę szarą, babkę piaskową, belonę zieloną, ciernika, diabła, brzydulka. A w ogóle, no i takie jak wygląda ten diabeł dokładnie? Tu właśnie na zdjęciu kur diabeł ukrył się wśród muszelek. I jakie ma oczy? Trochę wygląda jak bazyliszek, prawda? No, tak. Trochę tak. Ale jako sobie wyobrażam całego czarnego, normalna ryba i ten jego ogon jest cały wykręcony. A tu jest ilustracja kur diabła i jak widać ma dużą buzię, duże oczy. Duży pysk. I też takie płetwy po bokach. No tak, takie. I teraz sobie wyobraźcie, że pływacie sobie w Morzu Bałtyckim, a pod wami taki diabeł pływa i nie zrobi wam krzywdy. Nie, on sobie pływa w waszym, ja w swoim świecie. Ja zdjęcie, ale z daleka. Takim aparatem. To musiałbyś zanurkować. To co, odważysz się? Mm-mm. Nie, jeszcze nie. Ale nie o to chodzi, żeby być daleka od niego, bo jeszcze pomyśleć za mamie, Jenny i takie tam rzeczy. No, krzywdy by nie zrobił. Nie, a gdybyście wyjęli go z wody, to kur diabeł zacząłby wydawać z siebie burczące dźwięki. Ale lepiej tego nie robić. Czemu? Bo to mu może zaszkodzić. Lepiej, żeby przebywał w wodzie. Może wydacie z siebie takie burczące dźwięki. No i co? I mówi się, że ryby i dzieci czego nie mają? Rozumienie. Rozumienie mają dobre. Czego nie mają? Dzieci i ryby? Nie mają. Jest takie bardzo popularne powiedzenie. Nie znam. Głosu nie mają. Nie słyszeliście nigdy? Nie. No może i lepiej. Ale to dzieci i ryby jest... głosu nie mają, przecież my mamy głos i mówimy. I przecież to jest nieprawdziwe powiedzenie. Zgadza się? Tak. Upełnie dzicie, gdy mówią. Słuchajcie, wiecie, kto zaśpiewał tę piosenkę? Dzieci. A dzieci z czym? Z... No, z bro... Z brodą. No, dzieci z brodą. Joszko Broda, dzieci z brodą. Potwory wyłażą z nory. Słuchajcie, a my znowu nurkujemy? Ból, ból, ból. Pod wodę, ponieważ... Zwiedzamy morskie krainy. Morze Bałtyckie nasze. Zobaczcie, z tej norki ktoś wychodzi. Coś wychodzi. No tak, widzę, ale... Co to nie wiem. Co to takiego jest? To jest zwierzątko, które ma włochate rączki. Co i nazywa jest? Się krab wełnistoszczypcy. I przybył do nas... Dziwnie wygląda. Z innego kraju. A wiecie z jakiego? Oj, to droga długa. Długa, bo przybył do nas z Azji. Teraz pytanie dla was. Słuchajcie, jak to możliwe, żeby taki niewielki krab znalazł się tutaj u nas... W Polsce. Ja oglądałem kiedyś taki program, gdzie kraby w ogóle przemierzały z Koństan do Polski. Tylko nie wiem skąd. Ale w jaki sposób? No tak, chodziły po dnie. No to... Ale tak bardziej brzegu się trzymały. Mm-hmm. Ale z Chin do Polski krab wełnistoszczypcy przybył w inny sposób. Falą, macie kutrem, jeszcze jakieś pomysły? Kutrem, trochę blisko. Czym? No wiem, jak to się nazywa? Łodzią. Tytanikiem, tylko inną statkiem. Łodzią. Statkiem? A w jaki sposób? Był pasażerem tego statku? Nie, po prostu albo wpadł do sieci. Albo przyczepił się do dna. Gdzieś. Mhm, super. Albo przypadkowo wpadł na burtę. Albo, czyli taki pasażer na gapę. Otwiera, żeby wejść, to te schodki później się chowają. Mhm. No to on może się przyczepić tych schodków. To tak jak Marta powiedziała, krab wełnistoszczypcy przyczepił się do statku, ale także był w wodach balastowych statku. A wody balastowe statku to? Co to takiego może być? Po co są wody balastowe? Wody, nie wiem, wody termiczne. Po to, żeby statek nie utonął. Super. I ten krab wełnistoszczypcy ma takie piękne, futrzane rączki. No ma takie... Jakby to były dwa małe krety. Nie krety. Nie? Wodorosty. Takie machowa... O, mech. Znamie za pomarańczowy mech. Mhm. No, ale te jego szczypce takie piękne, ładne... Białe. No białe i futerko na nich, tak? I te szczypce są ostre. Mhm. Ale ładne bardzo. Wyobraźcie sobie, że te potwory, o których mówiliśmy, czyli kraby, bardzo podobają się niektórym osobom. I te niektóre osoby nawet wiersze piszą, których bohaterami są kraby. I tu mam taki jeden wiersz. Krab wełnistoszczypcy. I ten wiersz, gdzie jest zamieszczony? Mhm. Wiersz jest na stronie Baltikarium.com w zakładce zwierzęta. Napisała wiersze pani Elżbieta Krystek-Jones. To jest wierszopisarka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i zainspirowana zwierzętami bałtyckimi napisała 35 rymowanych wierszy, które możecie poczytać. A teraz posłuchajcie. I tutaj jeden z nich. Chcecie posłuchać? Tak. co za dziwne stworzenie pod morską falą wędruje, nie umie pływać i w tańcu podróż swoją pokonuje. Krok do przodu, dwa do tyłu, jeden w bok i znów do przodu. Niszczy sieci i szczypcami tnie roślinki bez czego? Bez powodu. Powodu. To jest krab wełnistoszczy. Pczy. Co za nazwa? Przybył z Chin i się panoszy. Jest odważny, bo masywny. Na swym ciele pancerz. Co robi? Sztywny. No, a sztywny to on jest, to prawda. Naście tama stary kamna, a w nich ducha smrdzila. Pozor dwiska otwiera, to je facila. Myśli ze spisie utecią, raczy spadki k sąsiedom. O tom się nam czudziej kamna, ví już celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Teraz była piosenka w karlikowym rochliku. To może w tym miejscu powiem o tym, że audycja Zagadkowa Niedziela otrzymała nominację do zaszczytnego tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. A, to tam, co by się zgłaszać na stronę, tak? A no właśnie, żeby się zgłaszać na stronę. A po co się zgłaszać na tę stronę? Bo to jest jakby głosowanie. Głosowanie. I ten, kto będzie miał więcej głosów, ten wygra jakiś tam puchar czy medal, nie pamiętam. Tak, wygra tytuł Kuźni Mistrza Mowy Polskiej. W całej Polsce. Ale w całej Polsce, to na całym świecie. A które miejsce? A jeszcze nie wiadomo, bo do 20 września codziennie można kliknąć, zrobić klik, poświęcić na to 2 sekundki i już. A co się zrobić kilka klików? No można raz dziennie, niestety, ale jeżeli więcej... O, to codziennie po jeden. Tak, jedna osoba codziennie jeden raz i bardzo o te głosy prosimy. Aby to zrobić, to należy odnaleźć stronę mistrzmowy.pl i od razu wyskoczy taka informacja jak głosowanie. A tam należy znaleźć audycję, która nazywa się jak? Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Poprosimy, aby te osoby, które choć trochę lubią program pod tytułem Radio Trójka. Zagadkowa niedziela. Kliknęły właśnie tam. No i wtedy być może 20 września okaże się, że nasz program dostąpił zaszczytu i uzyskał tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Pięknie to brzmi, prawda? No, tak. No, bardzo byśmy tego chcieli. To serdecznie dziękujemy w takim razie pani Natalii Uryniuk za wizytę w Zagadkowym Studiu. Dziękuję bardzo. Mamy taką tradycję w naszym Zagadkowym Studiu, że kiedy się żegnamy, no to wtedy co robimy? Mówimy sobie różne rzeczy. No, na przykład miłe jakie? Miłe upominki. A ja życzę wszystkim dużo radości i żeby mieli fajne wakacje. To, żeby prościej było, powiemy tak. Życzymy naszym zagadkowym słuchaczom jakiej niedzieli? Udanej. Aha. I zagadkowej. I radosnej, fajnej, śmiesznej. Takiej, gdzie poznajemy przyrodę. Bałtyckiej. O, proszę bardzo. Ja mam wielką nadzieję, że dołączy się do nas także, wiecie kto? Pan Mo? Mo. Ktoś wymyśli? Mo? Jurku? Marto? Mo? Mozart. Mozart. Ale z zachwytem powiedziałeś to nazwisko. Pan Mozart. I to będzie tak. Aria z opery Don Giovanni La Cidarem La Manon. Jest piękna. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Saturn poleca. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup tablet lub smartfon za minimum 599 zł, a zabezpieczymy go szybą lub folią za pół ceny. Przy zakupie za minimum 999 zł dostaniesz też powerbank. Saturn. Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Trawisto. Składniki suplementarne